Аповесць Раісы Баравіковай «Планета цікаўных хлопчыкаў». Слухаем працяг. Пра дзвюх сясцёр і чараўніка магу тое, на што здатны. У лесе, густым і цёмным, але вельмі прыгожым, таму што там раслі самыя дзівосныя расліны, якія толькі могуць расці на свеце, жыў чараўнік, якога звалі магу тое, на што здатны. Ён мог позіркам перасаджваць дрэвы, мог разганяць хмары і размаўляць з сонцам. З ім раілася ноч, ці не зарана яна апускаецца на зямлю. Але мая казка не пра чараўніка, а пра яго дачок. Адну з іх звалі Глея, другую – Бімбок. Бімбок была незвычайна прыгожа. Высокая, высокая, тонкая, тонкая, з доўгімі чорнымі валасамі, якія ажно заплытваліся ў траве, калі Бімбок збірала белыя пахкія краскі на любімай палянцы. Больш яна нічога не ўмела рабіць, толькі збірала краскі, і калі красак збіралася столькі, каб з пялёсткаў можна было пашыць сукенку, Бімбок падзывала Глею, сваю малодшую сястру, якая таксама была прыгожай. Але ўсе захапляліся працавітасцю Глеі, яе ўменнем шыць сукенкі з пялёсткаў, страў, з тоненькіх дубчыкаў, з пушынак таполяў і дзьмухаўцоў. Вось і ў той дзень, пра які я хачу расказаць у гэтай казцы, Глея сядзела непадалёку ад сваёй хаты, пад шумлівай ялінай шыла сухой гліцы палітончык для вожыка. Вожык сядзеў побач і расказваў Глеі нейкую вельмі цікавую гісторыю, таму што Глея час ад часу звонка смяялася і гаварыла: «Ха, вам бы, даражэнькі вожык, працаваць у цырку, у тым самым цырку, якім захапляюцца дзеці». І вожык пагаджаўся з Глеяй: «О, цырк, гэта вельмі здорава!» Колькі яны яшчэ сядзелі пад шумлівай ялінай, дакладна невядома. Можа, вельмі доўга, можа, Глея толькі-толькі ўзялася за работу, ды гэтага і не трэба ведаць. Справа ў тым, што зусім блізка за высокіх дрэў нечакана пачуўся голас Бімбок. Ды такі гучны, такі капрызлівы, раздражнёны, што Глея проста спалохалася, а вожак адчуў сябе на дзіва няёмка, бо каму прыемна быць сведкам чужой нявыхаванасці. «Глея, ты проста невыносная нягодніца!» – крычала Бімбок. «Колькі я магу чакаць цябе? Ці ты не ведаеш, што я сёння іду на баль да гэтых бляклых дурніц русалак? Я іду на баль, на баль, на баль!» І няцяжка здагадацца, што ў гэты момант Бімбок тупала сваёй ножкай ад нецярплівасці. О, гэтая чужая нявыхаванасць! Колькі справядлівых слоў асуджала яе, і колькі яшчэ тых самых справядлівых слоў будзе яе асуджаць! Але гэтае асуджэнне тым не менш не перашкаджала Бімбок тупаць ножкай, а Глеі паспешліва адкідваць у бок палітончык, які яна шыла для вожыка, і бегчы туды, дзе ўсё больш і больш раздражнялася Бімбок. «Дзіўная рэч гэты самы баль», – думаў вожык. «Можа, некалі ў далёкіх стагоддзях пры яго нават ніколі чуць не будуць, а тут столькі нядобрага хвалявання за такога каротенькага слоўца. Баль! Баль!» Вожык быў вельмі сур'ёзнай істотай. Ён сядзеў на пеньку і вельмі сур'ёзна разважаў, што баль будзе абавязкова непатрэбным у будучым стагоддзях. А Глея тым часам вельмі ласкава гаварыла да Бімбок, паказваючы на груд лёгкіх пялёсткаў: «Гэтыя пялёсткі, сястрыца, нагадваюць аблокі. Яны вельмі прыгожыя, я магла б з іх пашыць такую ж прыгожую сукенку, лёгкую, як аблокі. Але такія ж лёгкія белыя сукенкі будуць і ў русалак, таму што яны шыюць іх з пялёстка ў лілій. Ну, калі ты такая разумная, дык, можа, параеш пайсці мне на баль у старой сукенцы?» – закрычала Бімбок. «Я не люблю, калі мне пярэчаць!» «Супакойся, сястрыца, я пашыю табе сукенку з пялёстка ў лодаці. У начным змроку ты будзеш нагадваць сонечны прамень. Глея вельмі хацелася пашыць сукенку з пялёсткаў лотаці, а Бімбук думала, і чым больш яна думала, тым больш ёй падабалася нагадваць сонечны прамень. «Я згодна», – сказала Бімбок. «Сукенку прынясеш адвячоркам». Глея глядзела на высокую тоненькую Бімбок, якая хутка аддалялася ад яе і думала, якая прывабная ў яе сястра. Як лёгка і грацыёзна ідзе яна па густой траве, быццам нясе ў сабе самую загадкавую тайну прыгажосці. І яшчэ яна думала пра лотаць і пра сукенку, якой Бімбок будзе нагадваць сонечны прамень. Думкі думкамі, а справа справай. Яшчэ не паспела сонца як след адштурхнуцца ад зеніту і не паспеў вожак дадумаць свае вельмі сур'ёзныя думкі, якія ўсё больш і больш пераконвалі яго, што баль рэч цалкам неабавязковая, як радасная, шчаслівая Глея ўжо трымала ў руках сукенку. Ай, што гэта была за сукенка? Таемная, зіхоткая. Яна яшчэ дыхала лугам, і вецер не паспеў з пялёскаў сагнаць водар глебы. Нават Бімбок, калі ўбачыла сукенку, задаволена заўсміхалася і хацела нават пацалаваць Глею, але нейкая сіла зацьміла ў ёй гэтае жаданне, і яна сказала стрымана: «Ідзі, цябе чакае вожак». І зноў Глея сядзела непадалёку ад сваёй хаты, пад шумлівай ялінай шыла сухой гліцы палітончык для вожака. А вожак сядзеў побач і працягваў расказваць вельмі цікавую гісторыю, таму што Глея зноў час ад часу звонка смяялася і гаварыла: «Вам бы, даражэнькі вожык, працаваць у цырку, у тым самым цырку, якім захапляюцца дзеці». І адкуль было ведаць Глеі, што ў гэты момант Бімбок, апрануўшы сваю дзівосную сукенку з пялёсткаў лотаці, раскрывала акно і пачула здзеклівы сухі, як трэск перасохлага голля, смех старога крумкача, які сядзеў на галіне магутнага дуба і звычайна спаў, а ў сваіх снах бачыў войны, войны, войны. Што прымусіла яго прачнуцца, гэта невядома, але крумкач прачнуўся, і яго голас страшным громам прагучаў над галавой Бімбок: «Пар! Ты сапраўды думаеш, што гэтую сукенку можна назваць прыгожай? Трэба не мець вачэй, каб не бачыць, што яна пашыта са звычайнага балотнага зелля. Ха-ха-ха-ха-ха!» Бімбок маўчала. Яна не магла зварухнуцца ад нечаканасці. Шчокі яе наліваліся чырванню, але самага сэрца нядобра шаптала злосць. «Як ты магла даверыцца Глеі? Яна насмяялася над табой!» Бімбок тупнула ножкай раз, другі, і пачала яростна зрываць сябе сукенку. «Глея, нягодніца, зараз жа ідзі сюды!» Голас Бімбок сарваўся, і яна бездапаможна ўпала ў крэсла. А стары крумкач тым часам сеў на падаконне і загаварыў хітрым голасам: «Зараз сюды прыбяжыць Глея! А ты будь разумнай, не крычы, не злуйся. Ты проста папрасі ў Глеі, каб яна пашыла табе сукенку з месячнага святла або з рачной хвалі. Кар!» Ледзь паспеў стары крумкач сказаць апошнія словы, як дзверы пакоя расчыніліся, і ўсхваляваная Глея кінулася да сястры. «Бімбок, мілая, — сказала яна, — што здарылася? Табе не спадабалася мая сукенка? Навошта ж ты парвала яе?» Глея ледзь не заплакала, гледзячы, як цяпло і бляск пакідаюць скамечаныя пялёсткі. «Падыдзі бліжэй, — горда прамовіла Бімбок. — Я расчаравалася ў сукенцы з пялёстка ў лотаці. Я цяпер хачу сукенку з месячнага святла або рачной хвалі». «Але гэта немагчыма! — ускрыкнула Глея. — Месячнае святло няўлоўнае, гэтак жа, як і рачная хваля. Я не змагу табе пашыць такую сукенку», – сказала яна ціхім голасам. І Глеі было горка ад таго, што мусіла сказаць Бімбок такія словы. «Ха-ха-ха-ха-ха!» – засмяяўся стары крумкач і зноў сеў на галіну магутнага дуба. Шчокі Бімбок пачалі налівацца чырванню. Злосць цяпер крычала ў яе сэрцы. – Хіба ты не бачыш, бімбок, што Глея цябе ненавідзіць? Яна ніколі не пашые табе сукенку з месячнага святла або з рачной хвалі. І бімбок забылася, што яна тоненькая-тоненькая бімбок, што яна павінна насіць у сабе тайну прыгажосці. Яна кінулася да Глеі, і пакой перастаў быць пакоем. Усялякія войны, нават самыя кароткія, пачынаюцца тады, калі чалавечае сэрца пакідае любоў. Глея не плакала, хоць удары бімбок усё сыпаліся і сыпаліся на яе, а стары крумкач тым часам падляцеў да акна, за якім магу тое, на што здатны, чытаў чароўную кнігу. «Як ты можаш чытаць у такую хвіліну?» – хітра-хітра закрычаў стары крумкач. «Твае дочкі пераступілі закон роднасці! Кар!» Магу тое, на што здатны, уздыхнуў на поўнай грудзі і адразу апынуўся ў пакоі бімбок. Яго імклівая думка ў адно імгненне расказала яму пра ўсё, што адбылося ў пакоі. Магу тое, на што здатны, не любіў доўга гаварыць, таму сказаў вельмі коротка. «Ты, бімбок, будзеш кожны год мяняць сваю сукенку, але будзеш заставацца, на жаль, у той же самай. А ты, Глея, вяртайся пад шумлівую яліну, дзе цябе чакае вожак». І магу тое, на што здатны, зноў уздыхнуўшы на поўнай грудзі, знік, як быццам яго і не было ў пакоі. А Глея спалохана ўскрыкнула. З высокага крэсла, на якое толькі што прысела бімбок, спаўзала доўгая тонкая гадзюка, якая з таго часу кожны год мяняе сваю скуру і застаецца ўсё такой жа тонкай, доўгай гадзюкай. Але гаворка цяпер не пра яе. Калі вы ў нейкай зярыні ці стаўку пабачыце хуткую блішчастую плотачку, ведайце, што сукенку ёй некалі пашыла Глея з лёгкага пылу, які страсаюць знічкі, падаючы на зямлю. А пабачыць у лесе вавёрку, якая скача з яліны на яліну, ведайце, гэта яна шукае Глею, каб падзякаваць ёй яшчэ раз за цёплае футрачка. Галінка была пераканана, што яе казка спадабалася цікаўным хлопчыкам. Яна не магла бачыць іх твару, але затое чула іх галасы. «Калі б мы не былі працавітымі, то хіба змаглі б зрабіць свае тэлескопы?» – крычаў самы старэйшы хлопчык. «Правільна!» – падтрымліваў яго самы маленькі. «Калі б мы не ўмелі працаваць, дык ці былі б тады нашы тэлескопы самым найвялікшым дасягненнем на планеце цікаўных хлопчыкаў?» «Малайчына!» – закрычаў яшчэ адзін хлопчык. «Ты, самы маленькі з нас, выказаўся здорава! Нашы тэлескопы сапраўды выдатныя, таму што дзякуючы ім мы змаглі пазнаёміцца з дзяўчынкай Галенкай. Цяпер нам трэба зрабіць карабель», – прапанаваў самы старэйшы з хлопчыкаў. «Тады мы зможам трапіць на планету блакітная зорка». І самы маленькі з цікаўных хлопчыкаў уздыхнуў. «Я згодны», – сказаў ён. «Мы трапім на планету блакітная зорка і навучым дзяўчынку Галінку майстраваць тэлескопы, каб яна гэтак сама, як і мы, магла бачыць нас і нашу планету». «Дзяўчынкі не майструюць тэлескопаў», – ціха сказаў яшчэ адзін цікаўны хлопчык. «Ну, але гэта не важна. Працавіты чалавек заўсёды дапамагае другому чалавеку і стараецца зрабіць для некага іншага прыемнае. Ён заўсёды прыйдзе на дапамогу, ён і выручыць, і своечасова дапаможа». Гэты хлопчык, відаць, якраз і меў на ўвазе тое, што яны, цікаўныя хлопчыкі, могуць дапамагчы Галенцы, калі надорыцца такі выпадак, змайстраваць хоць адзін тэлескоп. І тут Галінка вырашыла ўмешацца ў размову. Ёй раптам успомніўся адзін хлопчык, які таксама, як і Валодзька, з апавядання «Аперацыя дзіцячы гадзіннік», пры якога яна ўжо расказвала цікаўным хлопчыкам, жыве побач з ёю, заўсёды стараецца, калі гэта патрэбна, некаму дапамагчы. І яна сказала цікаўным хлопчыкам: «Я з вялікай прыемнасцю слухала вас, а цяпер паслухайце і вы мяне. Я хачу вам расказаць маленькую гісторыю пра свайго суседа».